Aflofarm. Do 50 lat 0% MediaMarkt. Na przykład kupując trwały zestaw garnków Gerlach Prestige Plus 10 elementów, zaoszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 799 zł. A kupując energooszczędną suszarkę do ubrań Siemens z pompą ciepła, zaoszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 2699 zł. Aż do 50 lat 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją Plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. 100 strażaków walczy z pożarem w Międzyrzeczu Górnym na Śląsku. Pali się hala z odpadami chemicznymi. Były prezydent Olsztyna po raz trzeci przed sądem. Za godzinę powinien ruszyć proces apelacyjny w sprawie tzw. seksafery w ratuszu. Rowerami i na hulajnogach docierają do pracy paryżanie. Większość pociągów metra nie kursuje. Trwa strajk. Płonie hala z odpadami w Międzyrzeczu Górnym w województwie śląskim. Na miejscu jest 25 jednostek straży pożarnej. O szczegółach Kamil Jasek z Radia Katowice. O godzinie 3.46 strażacy z Bielska-Białej otrzymali zgłoszenie o płomieniach, które pojawiły się w hali w Międzyrzeczu Górnym pod numerem 383. Na miejsce zadysponowane zostały jednostki PSP oraz OSP. Obecnie z żywiołem walczy 25 zastępów straży pożarnej. Płonie hala o wielkości 80 metrów kwadratowych, w której znajdują się odpady chemiczne. Pożar został częściowo opanowany, a płomienie nie rozprzestrzeniają się. Na skutek zdarzenia część budynku uległa zawaleniu. W chwili wypadku na terenie posesji przebywało dwóch pracowników. Obecnie znajdują się pod opieką strażaków. W pożarze nikt nie ucierpiał. 5 samochodów zderzyło się w Kamieńsku. W województwie łódzkim Krajowa 1 jest zablokowana w stronę Gdańska. W kolizji uczestniczyły 4 auta osobowe i bus, którym podróżowało 17 osób. Poszkodowana została jedna z osób. W miejscu wypadku wyznaczono objazdy. Zdaniem drogowców utrudnienia mogą potrwać 2 godziny. Trzeci proces byłego prezydenta Olsztyna. W jednym został skazany, w drugim uniewinniony od zarzutu zgwałcenia urzędniczki. Za godzinę przed sądem w Olsztynie ma się rozpocząć proces apelacyjny Jerzego Małkowskiego w sprawie tzw. seksafery w ratuszu. Pierwotnie miał się rozpocząć 25 listopada, ale sąd przychylił się wówczas do wniosku obrońcy o odroczenie rozprawy ze względu na operację oskarżonego. Mecenas Marek Gawryluk argumentował, że Czesław Jerzy Małkowski od początku był na wszystkich rozprawach, więc w procesie apelacyjnym także chciałby osobiście uczestniczyć. Ostatnim wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie były prezydent miasta został uniewinniony od zarzutu zgwałcenia ciężarnej urzędniczki. Z tą decyzją nie zgadza się zarówno pokrzywdzona, jak i prokuratura okręgowa w Białymstoku, dlatego wniosła apelację. Sprawa Czesława Jerzego Małkowskiego ciągnie się od 11 lat. W pierwszym procesie Sąd Rejonowy w Ostródzie skazał go za zgwałcenie urzędniczki, która była w ciąży, na 5 lat więzienia. Jednak w ponownym, który w grudniu zeszłego roku zakończył się w Olsztynie, Małkowski został uniewinniony. Obie sprawy toczyły się za zamkniętymi drzwiami i podobnie będzie z procesem apelacyjnym. Od samego początku Czesław Jerzy Małkowski twierdzi, że jest niewinny. W czasie procesów 3-krotnie startował w wyborach samorządowych i za każdym razem przegrywał walkę o fotel prezydenta Olsztyna w drugiej turze. Obecnie jest olsztyńskim radnym. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. We Francji kolejny dzień strajków pracowników komunikacji. Związkowcy protestują przeciwko rządowym planom reformy systemu emerytalnego. Metro paryskie zapowiada, że 10 na 14 linii będzie nieczynnych. Ludzie starają się jakoś sobie radzić w tej sytuacji. Zdeterminowana paryżanka mówi: wynajmuję rower, hulajnogę, cokolwiek. 2,5 godziny drogi, ale muszę się dostać do pracy. Rząd nie zamierza ustąpić i chce kontynuować reformę systemu emerytalnego. Minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire wykazuje jednak pewną elastyczność. My nie ugrzęźliśmy w jakimś dogmacie, nie jesteśmy związani kalendarzem. Możemy tę reformę wprowadzić w rok później. Związki zawodowe z komunistyczną centralą CGT na czele twierdzą, że nie ustąpią, domagają się od rządu wycofania reformy. Wygląda na to, że dopiero we środę związkowcy zadecydują, czy strajk będzie jeszcze trwał dalej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W polskiej kinematografii zajmuje ważne miejsce ze względu na twórcę i tematykę. Jutro minie dokładnie 30 lat od premiery pierwszej części Dekalogu w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Rocznicę uczci Filmoteka Narodowa. Od dziś do piątku w siedzibie Filmoteki zaplanowano projekcję odcinków cyklu oraz spotkania z ich twórcami, filmoznawcami i teologami. Pierwszy odcinek Dekalogu został wyemitowany w Telewizji Polskiej 10 grudnia 1989 roku. Każdy jest inspirowany jednym z 10 przykazań. Anna Witek z oddziału programowego Filmoteki Narodowej przypomina, że Dekalog to wyjątkowy, uniwersalny serial. Mimo tego czasu, który upłynął, mimo tego, że dzieje się to w siermiężnych latach 80. w Polsce, te historie, uniwersalne historie opracowane przez scenarzystów, czyli 10 przykazań, dekalog i te historie, które tam luźno są wokół nich stworzone, działają ciągle na wszystkich i mają widzów i są przedmiotem niezliczonych analiz i dlatego chyba też warto wracać do nich i na nowo odczytywać. Anna Witek zwraca też uwagę na walory artystyczne oraz wyjątkową obsadę aktorską dekalogu. Każdy odcinek przynosi wielkie postaci, wielkich aktorów, ich wielkie kreacje. Mamy właśnie i Maję Komorowską, i Olgierda Łukaszewicza. Oni akurat będą z nami też podczas tych naszych spotkań. Jest Daniel Olbrychski, Artur Barciś w prawie każdym odcinku. Gra taką szczególną postać, takiego przechodnia, anioła stróża. Tutaj są oczywiście różne interpretacje. Nie były znane te nazwiska w świecie, a jednak fenomenalnie to wszystko zostało przyjęte też przez publiczność światową. W stulecie narodzin kina w 95 roku cykl Kieślowskiego znalazł się na watykańskiej liście 45 filmów fabularnych, które propagują szczególne wartości religijne, moralne lub artystyczne. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Adam Marecki. Ale szone popłynęły. Na początek złote wieści z Glasgow. Polki zdobyły złoty medal pływackich Mistrzostw Europy na krótkim basenie. W sztafecie 4x50 metrów Alicja Tchórz, Dominika Sztandera, Kornelia Fietkiewicz i Katarzyna Wasiek wyprzedziły Włoszki oraz Rosjanki. Szybcy są Polacy w wodzie, a także na torze. Kolarz Mateusz Rudek zwyciężył w sprincie w zawodach Pucharu Świata w Australii. W ekstraklasie piłkarzy Pogoń Szczecin jest liderem po 18 kolejkach. Portowcy wygrali 1-0 z Piastem Gliwice. Wicelider to Legia Warszawa. Legioniści ograli we Wrocławiu 3-0 Śląska. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Krakowi z Rakowem Częstochowa na korzyść Krakowi. Jednego z goli dla Pasów strzelił Janusz Gol. Było widać dużą dominację gdzieś tam naszego zespołu, na pewno trochę więcej zawodników było świeższych u nas w drużynie, no ale ten mecz my się powinniśmy zamknąć w pierwszej połowie spokojnie. Raków się dobrze bronił, groźnie kontratakował, mieli gdzieś tam swoje sytuacje. W drugiej połowie już udało się strzelić jedną, drugą, trzecią bramkę, więc to cieszy. Fajnie, ta bramka w końcu wpadła, mam nadzieję, że będą następne. Fajnie nie jest w Jagiellonii Białystok, tam pracę stracił Ireneusz Mamrot. Mamrot prowadził Jagę w 108 spotkaniach, to 2,5 roku mniej więcej. Za granicą dobrze nastawione celowniki Krzysztofa Piątka we Włoszech. Milan wygrał 3-2 z Bolonią oraz Kamila Wilczka w Danii. Brandby jednak przegrało 1-2 z Mitrillaum. W Ekstraklasie siatkarze na prowadzeniu Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która wygrała 3-1 z Trefem Gdańsk. Do tego PGS Krabbełchatów pokonała Luron Zawiercie 3-0. U siatkarek Budowlani Łódź przegrały z Legionowią 1-3. Magdalena Damaskę, przyjmująca z Legionowa, była mile zaskoczona zwycięstwem z wicemistrzyniami Polski i to na ich boisku. Przyjeżdżałyśmy z tym nastawieniem, żeby oczywiście wygrać ten mecz. Po takim wyniku w pierwszym secie, gdy ta nasza gra naprawdę nie wyglądała ciekawie, zrobiliśmy pewnie z kilkanaście błędów. Udało nam się podnieść, a nie zakopać i to jest taki najlepszy plus, jaki możemy wyciągnąć. Liderem w tabeli siatkarek jest Henik Police. Liderami swoich drużyn klubowych są Joanna Wołosz i Mateusz Bieniek. Nasi reprezentanci zostali klubowymi mistrzami świata, odpowiednio z Imoko Volley Corneliano i z Kucine Lubeci-Witanowa. Ze skoczkami narciarskimi, weekend w Niżnym Tagile. Wczoraj wygrał Austriak Stefan Kraft, a Kamil Stoch zajął 15 miejsce. W klasyfikacji generalnej prowadzi Norweg Daniel Andre Tande. Stoch jest 8, 9 Dawid Kubacki. Za godzinę w sporcie mało takie będzie podsumowanie wydarzeń ze świata boksu, w tym najnowsze rankingi światowe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. 5 stopni w Zakopanem, 7 w Przemyślu, Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach, 8 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, w Jeleniej Górze, Zielonej Górze, w Łodzi, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie, a we Wrocławiu i w Opolu 9 stopni. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Szczęśliwy traf na 4 litery. Ford.

do reklamy. W euro prezentów znajdziesz tysiące. W euro są ceny zniewalające. Yo. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem, choć nie do końca w studiu, bo na trasie do studia jest Włodzimierz Czarzasty, który przebija się przez poranne korki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Mam dobrą informację, 200 metrów już. 200 metrów, no ale musimy porozmawiać tak czy inaczej przez telefon. Może pierwsza rzecz. Wczoraj pojawił się pierwszy kandydat niepolityczny. W Gdańsku zainaugurował swoją kampanię prezydencką Szymon Hołownia. Pańskim zdaniem będzie miało to wpływ na przebieg całej kampanii prezydenckiej, czy nie? No na pewno tak, natomiast trudno mi jest wyrożyć, jaki będzie miał efekt start pana Hołowni, bo te wszystkie badania, które są w tej chwili, to są badania dotyczące jego rozpoznawalności, czy tego, czy jest lubiany, czy jest nielubiany, to raczej z polityką ma mało wspólnego. A coś porwało pana w jego wystąpieniu, jakiś postulat istotny, który uważa pan za ważny również dla lewicy? To są postulaty generalnie centroprawicowe, więc jeżeli chodzi o elektorat lewicowy, są one dalekie. To są postulaty i o rozdziale Kościoła od państwa i dodaje słowo przyjazne, to nie za bardzo wiadomo, co to znaczy. Jeżeli ktoś mówi... Ale państwo są za nieprzyjaznym rozdziałem? Nie, no my jesteśmy za przyjaznym rozdziałem, tylko my jesteśmy w stanie to nazwać. My jesteśmy za zlikwidowaniem funduszu kościelnego, jesteśmy za tym, żeby księża płacili podatki takie same jak my, żeby były kasy fiskalne, żeby... No dobrze, ale Szymon Hołownia ogłosił, że na przykład, że jest za świeżym powietrzem i że to jest postulat ponadpartyjny. Że pana, no ale czy zna pan kogoś w Polsce, kto nie jest ze świeżym powietrzem? Nie chcę wchodzić i ingerować w to, co pan Hołownia mówił, no ale ogólnie rzecz biorąc, postulat, że jest się ze świeżym powietrzem, nie jest jakiś odkrywczy, tak? Czy zna pan jakąś partię, która nie jest ze świeżym powietrzem? Na razie się jeszcze żadna nie ujawniła. No dobrze, Szymon Hołownia zaczął wczoraj. Mamy dość czasu, żeby sprawdzić, czy jeszcze jakieś nowe, bardziej poruszające postulaty się pojawią, ale również przedwczoraj z kolei była wielka debata dwóch potencjalnych kandydatów na bycie kandydatem w Platformie Obywatelskiej, Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak. Jak pan ocenia ten z kolei, tę debatę? Proszę pana, oceniam tak, jak zawsze oceniam Platformę Obywatelską. To znaczy, czy pan po tej debacie na przykład jest w stanie powiedzieć, czy Platforma Obywatelska jest za 500+, albo na przykład... O, i teraz Włodzimierz Czarzasty pojawił się już własnym ciałem i nie tylko duchem w studiu, więc możemy zrezygnować z telefonu i rozmawiać... Przepraszam, tak. Korki niestety, no jest jak jest. Trochę się zmachałem. Proszę no więc pana, wracamy do sprawy debaty, która między Jackiem Jaśkowiakiem a Małgorzatą Kidawą-Błońską w Platformie. Stały standard. Czy jesteśmy w stanie po tej debacie odpowiedzieć na pytanie, czy Platforma jest na przykład za podwyższeniem czy za utrzymaniem wieku emerytalnego? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy 500+ to jest coś, co Platforma popiera bądź nie popiera? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy związki partnerskie albo prawo do przerywania ciąży jest przez Platformę popierane albo nie. No, ale mi się wydawało, że na przykład Jacek Jaśkowiak, przynajmniej przed tą debatą, to jest taki kandydat, który w gruncie rzeczy głosi postulaty bardzo zbliżone do tego, co państwo głoszą. Mówię tutaj o tych kwestiach obyczajowych dotyczących Kościoła, zmian w prawie dotyczącym właśnie aborcji i tak dalej. Przynajmniej przed debatą. Panie redaktorze, mnie się też tak wydawało. Natomiast potem pan prezydent Jaśkowiak udzielił takiego wywiadu, z którego właściwie wynikało, że już nie jest za tym, co mówił poprzednio. Tak mi się przynajmniej wydaje. No to jest taka Platforma, wie pan. Ja mam taką tezę w sprawie Platformy. Nie można być trochę za państwem świeckim, nie można być trochę za prawami kobiet, nie można być trochę za sprawami społecznymi. To raczej jest czas taki, żeby odpowiadać na pytania konkretnie. Moim zdaniem robi to w Polsce PiS i moim zdaniem robi to w Polsce Lewica. Jak pan mnie zapyta o konkretną rzecz z programu, to panu moja odpowiedź się może nie podobać, ale ona będzie konkretna. Ja wiem, czego chcę. Jeszcze jeden element, który się tam pojawił podczas tej debaty. Czy dla pana ma znaczenie, dla państwa ma znaczenie, czy kandydatem na prezydenta będzie mężczyzna czy kobieta? Nawiązuje do tego, że Małgorzata Kidawa-Błońska wielokrotnie podkreślała fakt, że ona jest kandydatką, że jest kobietą i że to miało, jak rozumiem, być ważnym elementem pozytywnym. Czy będzie elementem, jeśli będzie startowała w kampanii? Nie ma na nas znaczenia, czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna, dlatego że jesteśmy za równymi prawami kobiet i mężczyzn. W związku z tym to jest wybór Platformy. To Platforma musi zdecydować. Dla nas ważniejszą sprawą jest odniesienie się do programu. Od wczoraj już wiemy, że program, który głosi pani Kidawa-Błońska i pan Jaśkowiak, jest nijaki i charakterystyczny dla Platformy Obywatelskiej. Nic się nie zmieniło. A jeśli mówimy o kampanii prezydenckiej, kiedy będzie znany kandydat na prezydenta, lewicowy kandydat na prezydenta? Bo dużo się na ten temat spekuluje. Zdaje się, 16 grudnia ma zostać zaprezentowany, czy zaprezentowana, bo znowu w mediach można przeczytać, że to będzie kobieta. Proszę pana, my bardzo konkretnie mamy swoje terminy, które... To nie jest wyścig, jeżeli chodzi o organizowanie i ogłaszanie kandydata na prezydenta. 14 grudnia, to znaczy w tę sobotę, podejmujemy najważniejszą i ostatnią w cyklu decyzję w sprawie połączeń i współpracy partii. No i ma się zmienić nazwa SLD. No ma się w ogóle ma się zmienić statut, który spowoduje to, że te partie będą mogły razem ze sobą bliżej współpracować. W związku z tym... Ale tylko dwie, bo rozumiem, że to połączenie będzie dotyczyło tak, wiosny, tylko ponieważ dwie, razem pozostanie poza tym tylko układem. Dwie, dlatego żeśmy tak ustalili pół roku temu, jak żeśmy się dogadywali w sprawie startu do wyborach parlamentarnych, że taki będzie kierunek. Realizujemy ten program, razem jest w klubie parlamentarnym i tutaj jesteśmy jakby całością. Zakończymy ten proces 14 grudnia, bierzemy się za następny powstanie, proces. I powstanie jedna partia składająca się z SLD i wiosny, tak? Powstanie jedna partia składająca, tak, taką mam nadzieję, bo jestem za konsolidacją tego ruchu, składająca się z SLD i z wiosny. Będą nowe wybory, nie wiem, na przewodniczącego wtedy, czy nie? Będą wszystkie nowe wybory, będzie kongres, będziemy wybierali ludzi, będziemy zatwierdzali ostateczny program. Wszystko żeśmy to zaplanowali. Natomiast przypomnę panu w sposób taki bardzo grzeczny, że jestem... Pochwalę się, przepraszam, mistrzem w wyczekiwaniu różnych sytuacji. Jeżeli chodzi o koalicję europejską, czekałem do końca, mówiąc, może to jest dobra formuła, broniłem tej formuły. To jest tak, pan Kosiniak zgłosił się jako kandydaturę na prezydenta 3 miesiące temu, jakby się zagubiła trochę ta kandydatura, już się o niej mniej mówi, tak? Teraz Platforma niech powie, jak to wszystko wygląda. My ocenimy wszystkie te sprawy tego, i podejmiemy decyzję. Z tego wynika, że pan cały czas, jeśli dobrze rozumiem, oczekuje na jakiegoś wspólnego kandydata opozycji na prezydenta. No nie. Ja oczekuję tego, że chciałbym wiedzieć, jaka jest sytuacja na politycznym boisku w Polsce. Wiadomo, że PiS głosi pana Dudę. Do wyboru Dudę. W Platformie pana Jaśkowiaka albo panią Małgorzatę Kidawę-Błońską. No, z PSL-u zapewne pana Kosiniaka, tak jest. Kamysza. Jest na razie jeden kandydat niezależny, może będzie ich więcej, przynajmniej tak się ogłaszają. Tak, no i pytam, co będzie po tej lewej stronie. Jak będę już wszystkie te dane miał, to jeżeli chodzi o siebie, będę proponował jakieś rozwiązania i będę mówił o SLD w tej chwili, jakieś decyzje. Moimi partnerami jest pan Robert Biedroń, jeżeli chodzi o wiosnę i partia Wiosna oraz pan Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza, pan Konieczny i partia Razem. To wymaga ustaleń, to wymaga decyzji i danych do tej Ale decyzji. Jeśli ja dobrze I one rozumiem, będą za chwilę. Jeśli dobrze rozumiem, to znaczy, że jeszcze nie wiadomo, przynajmniej na razie, kto będzie kandydatem lewicy w wyborach prezydenckich. Ustalamy to.

Patrycjusz Wyżga. Prawie 70 tysięcy. Tyle używanych samochodów sprowadzono do Polski w listopadzie. To spadek w porównaniu do listopada poprzedniego roku o ponad 5%. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w 2019 roku import aut używanych wyniósł jak dotąd 860 tysięcy sztuk. W Polsce niemal połowa internautów korzysta z zakupów online. W ciągu 3 lat odsetek osób kupujących w ten sposób wzrósł nad Wisłą o 11 punktów procentowych, co daje nam jedną z czołowych pozycji w Unii Europejskiej, policzył Polski Instytut Ekonomiczny. Z zakupów online korzysta w Polsce 48% internautów, przy średniej unijnej 60%. Ile kosztuje chorobowe? Prawie 1500 zł na osobę wynosi przeciętna wysokość świadczenia związanego z niezdolnością do pracy. Wynika z danych ZUS-u. Paweł Żebrowski z zakładu wyjaśnia, że najwyższe wydatki, blisko 16% wszystkich, generują schorzenia z grupy zaburzeń psychicznych. Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej to około 14% wydatków. Choroby związane z okresem ciąży, porodu i połogu to około 13% wydatków. W przypadku mężczyzn najwyższe wydatki generuje przewlekła choroba niedokrwienna serca. Z kolei u kobiet jest to opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą. Świadczenia z ZUS-u rosną z roku na rok. W 2018 wyniosły prawie 234 miliardy złotych i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 8%. Rosja i kartel OPEC ponownie windują ceny ropy naftowej. Będzie droższe tankowanie na święta. Między innymi o tym powiemy w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia o 9.30. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami także słabe opady deszczu w rejonach podgórskich. Deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. Temperatura od 6 do 9 stopni. Na terenach podgórskich Karpat może być około 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Teraz MediaMarkt. Kup konsolę PlayStation 4 Pro. 1 terabajt. Kontrolerem bezprzewodowym DualShock 4 i dodatkiem Fortnite za jedyne 1349 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jakie masz postanowienia na nowy rok? Więcej komfortu? Więcej technologii? A może więcej designu? Zacznij spełniać je już teraz. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2019 w Lexusie. Wybierz jeden z modeli z elektrycznym napędem hybrydowym. Crossovera UX, SUVa NX albo hatchbacka CT. Doskonały rocznik 2019 w doskonałej cenie już od 98 900 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2-2 i 7 trójek. Proszę korzystać. Mam na imię Mirosława i mam dzisiaj znowu urodziny. To jak pan Mirosław śpiewa w swojej piosence. Więc składam wszystkim urodzonym 9 grudnia najlepsze życzenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Pozdrawiamy także wszystkiego dobrego wszystkim, którzy mają dzisiaj urodziny. Pewnie Niedźwiedź też będzie po 9 składał życzenia, bo on lubi składać i składa urodzinowe. A my teraz zapraszamy na piosenkę dnia. Utwór, który już państwo znają, ale zawsze miło posłuchać, bo to też utwór, który znajdą państwo na płycie Święta bez granic 2019. Polecamy tę płytę, bo ona jest oczywiście związana z akcją charytatywną, którą prowadzimy i bardzo nam miło, że prowadzimy. I Kuba Strzyczkowski zaprasza w piątek po 16 na kolejną licytację. A to będzie Barbara Wrońska, Młoda Orkiestra Nowego Teatru Plastik, czyli piosenka ze spektaklu Morze. I proszę posłuchać tekstu. Wszędzie pływa plastik, talerze, kubki, słodki. nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. Samego końca. Tak nie może być. Tak nie może być. Barbara Wońska, Młoda Orkiestra Nowego Teatru Plastik. Polecamy płytę karpiową, czyli Święta Bez Granic 2019. Na pewno jest w Państwa okolicy w dobrym sklepie muzycznym. 2-2, 7 trójek. Dobra, a ja mam na imię Natasza i mam dzisiaj imieniny. Mogę się też załapać na życzenia? Ależ oczywiście, bezapelacyjnie, zdecydowanie. Pani Natasza, wszystkiego dobrego. Do życzeń dołączamy piosenkę. Tak się umówiło. A to już pierwsze miejsce piątkowego notowania listy przebojów programu trzeciego. I na pierwszym, może niespodzianka, może nie, ale The Cure. The world's a left unsaid. We know, we Wersja koncertowa na pierwszym w piątek. Tak to wyglądało. Starka prowadził listę w piątek. I a, to wszystko jasne. Wszystko jasne. Myśli, że te kropki się łączą? Niedźwiedź kiwa ze szybą głową, że nie. Nie. Komisja rewizyjna w składzie. Tu obecnym. Dzień dobry pani. Moja babcia ma też dzisiaj imieniny, bo tam dzwonią w sprawie imienin. Ma na imię Leokadia, lat 91. Kłaniamy się, składamy serdeczne życzenia. Tak. No to co? To co? To skoro już tak miło się zrobiło, to może w takim razie rozwiążemy konkurs. Okej, to najpierw, żeby potem już muzycznie sobie zostać. Tak, zrobimy. Obiecaliśmy przed 9:00. Za punkt honoru przyjęliśmy sobie z redaktorem, że to słowo, które dziecko przyniosło, państwo nam podesłali, musi być takie... jakiś punkt honoru? Tak umownie, powiedzmy sobie, że też nie znaliśmy tego słowa. W związku z tym fantastyczne odpowiedzi, no, które teraz państwu przytoczę, jakby odpadły w przedbiegach, ale na przykład nubackie, czyli to jest taki przymiotnik od nuba, czyli od początkującego, bo prankować, czyli nabrać kogoś, wkręcić, albo masny, czyli taki tłusty, czyli interesujący. To znałem. Tak, albo na przykład jedna dziewczynka pochwaliła brata, który został sam w domu, Franek, zrobiłeś level up w dorosłość. Takie od państwa propozycje. Mamo, mamadżerko, na przykład, mama menadżer, czyli mamadżerka. Albo syn stwierdził, że musi się udziuplić, czyli schować, skryć. No i to jeszcze taki jedna propozycja, może trochę nie bardzo konkursowa. Słowo zaskakujące rodziców? Trudne słowo od dziecka, starszego dziecka, które przyniosło to dziecko, ciąża. Niezmiennie. No dobrze. Żarty na bok. Nagrodziliśmy panią Barbarę, która przysłała rzecz, która nas zastanowiła. Mama naszych chrześniaków, pisze pani słuchaczka, przesłała listę. Numer jeden dla nas to potas węgiel. No i teraz co to znaczy? Potas węgiel, czyli potas K, węgiel C, KC, skrót od kocham cię. Podobno tak się teraz pisze albo mówi nawet. Czyli jak ktoś powie do mnie, że potas węgiel, to, to dobrze. To przyjmuj. Dobrze. Muzyczny rozkład jazdy. To teraz już przechodzimy do muzyki, Krystian Hanke. Tak, tak czy inaczej zestaw zabawek z firmy Aleksander powędruje do pani Barbary. Serdecznie gratulujemy. Będzie jeszcze jedna szansa w czwartek, od razu powiem. Mhm. Warto polować, bo zestawy są bardzo, bardzo bogate i zacne. A teraz słowo o piosence dnia. Nie o piosence dnia, o płycie tygodnia. Płycie tygodnia. I w tym tygodniu będziemy słuchać piosenek z dwupłytowego albumu Ateneum Gra Młynarskiego. Ten utwór państwo już znają, bo redaktor Marcel był uprzejmy zaprezentować go w ubiegłym tygodniu. Piosenka dnia. Nasza tak. Na Agata Kulesza. A ty cierp, smuty za pan dłonie, jeden pan znajdzie się przecie. Nieważne w stolicy, w powiecie, co umie oprawę kobiecie dać. Taki wielki Gatsby, co przysyła białe róże. Oj, tam gęsto jest. Ciężko będzie pani Agacie przerwać. Mhm. Tak czy inaczej, oprócz pani Agaty na płycie śpiewają Magda Umer, Magdalena Zawadzka, Ewa Wiśniewska, Joanna Kulik, Michał Bajor, Andrzej Poniedzielski, Artur Barciś, Wiktor Zborowski, Zbigniew Zamachowski. A to po to, by pod kierownictwem muzycznym Wojciecha Borkowskiego wykonać piosenki pana Wojciecha Młynarskiego. Gospodarzem wieczoru, którego zapisem jest album Ateneum Gra Młynarskiego, był Artur Andrus, który tak wspomina mistrza. Scena na dole bardzo mi się kojarzy z Wojciechem Młynarskim, bo tam go po raz pierwszy widziałem w spektaklu Hemar, a później jeszcze parę razy w innych przedsięwzięciach, na przykład w takim spektaklu Zaświadczenie o inteligencji. Myślę, że to był taki hołd, który Wojciech Młynarski złożył Jerzemu Dobrowolskiemu. Często mówił o tym, że Dobrowolski go wychował, Dobrowolski go nauczył. No i to Zaświadczenie o inteligencji w scenie na dole, która teraz się nazywa sceną imienia Wojciecha Młynarskiego, to był taki hołd. Zresztą Wojciech Młynarski chyba w ogóle scenę na dole i w ogóle Teatr Ateneum wykorzystywał do tego, żeby pokazywać swoje hołdy i składać hołdy, bo przecież Brel, Hemar, Wysocki, właśnie zaświadczenie o inteligencji, czyli Dobrowolski, to są wszystko takie ukłony w stronę swoich mistrzów, czy ludzi, których uważał za bardzo ważnych. Koncert odbył się 19 marca ubiegłego roku, a będziemy go słuchać w tym tygodniu w Trójce. Me and That Man. Kiedyś za tą nazwą kryli się Nergal z Behemota i John Porter. W 2017 roku ukazała się ich jedyna płyta Songs of Love and Death. Teraz z tej dwójki ostał się tylko Me, czyli Nergal. Tamtego mężczyznę, czyli Johna Portera, zastąpił cały zespół nowych muzyków. I właśnie ukazuje się ich pierwsza piosenka zatytułowana Run with the Devil. No przecież diabeł musiał się znaleźć. Jutro będzie można ją usłyszeć znacznie częściej na trójkowej antenie, bo to będzie nasza piosenka dnia. Drugiej płyty Me and That Man spodziewać się pewnie należy na przełomie zimy i wiosny. Tak można wywnioskować z planowanej na kwiecień trasy koncertowej. Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Toruń, Warszawa, Kraków, Poznań, Gostyń. Uwaga, Gostyń, także Hala Hutnik oraz Katowice. Me and That Man jutro dłużej, a my dziś informujemy jeszcze o wspaniałej nowinie. Bo w czerwcu 2017 roku wystąpili w Polsce w ramach trasy pożegnalnej, a w lipcu przyszłego roku wrócą, by zagrać z okazji półwiecza istnienia. Jakieś nowe znaczenie określenia, trasa pożegnalna. Tak. Tychś czasów powstał. To jest tak, że się dużo biletów sprzedaje od razu. Aha. Dla Aerosmith każdy powód do grania koncertów jest dobry. Wracają w to samo miejsce, w którym wystąpili wtedy, czyli do krakowskiej Tauron Areny. I tu ciekawostka, koncert odbędzie się 12 lipca. Bilety do ogólnej sprzedaży trafią w najbliższy piątek. Dzień później w krakowskiej Tauron Arenie wystąpi zespół Pearl Jam. I już się pojawiają takie głosy, że może by jakiś duecik pana Stevena i pana Stefana i pana Edwarda. Te klamoty da się przenieść tak szybko, żeby jedni się zainstalowali. Wystarczy wokalny duecik, proszę pana. Aha, tylko teraz pytanie, kto do kogo wpadnie na koncert? To się zobaczy. A jest potrzeba? No podpowiadamy pani tylko. Pani potrzeba? Jak najbardziej. Dobrze, to oni jeszcze trochę pograją, pośpiewają. My mówimy do usłyszenia. Katarzyna Filst-Wojtkowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. A po dziewiątej niedźwiedź. Complicated.